Vă invit să deschidem din nou Scriptura în ultima carte a Bibliei, cartea Apocalipsa, capitolul 22. Și vom citi de la versetul 10 în continuare. Apocalipsa 22, de la versetul 10. Apoi mi-a zis să nu pecetuiești cuvintele prorociei din cartea aceasta, căci vremea este aproape. Cine este nedrept să fie nedrept și mai departe. Cine este întinat să se întineze și mai departe. Cine este fără prihană să trăiască și mai departe fără prihană. Și cine este sfânt să se sfințească și mai departe. Iată, eu vin curând și răsplata mea este cu mine ca să dau fiecăruia după fapta lui. Eu sunt Alfa și Omega, cel dintâi și cel de pe urmă, începutul și sfârșitul. Ferice de cei ce își spală hainele ca să aibă drept la pomul vieții și să intre pe porți în cetate. Afară sunt câinii, vrăjitorii, curvarii, ucigașii, închinătorii la idol și oricine iubește minciuna și trăiește în minciună. Eu, Iisus, am trimis pe îngerul meu să vă adevărească aceste lucruri pentru biserici. Eu sunt rădăcina și sămânța lui David, luceafărul strălucitor de dimineață. Și Duhul și Mireasa zic, vino. Și cine aude să zică, vino. Și celui ce îi este sete să vină, cine vrea să ia apa vieții fără plată. Mărturisesc oricui aude cuvintele prorociei din cartea aceasta că dacă va adăuga cineva ceva la ele, Dumnezeu îi va adăuga urgiile scrise în cartea aceasta. Și dacă scoate cineva ceva din cuvintele cărții acestei prorocii, îi va scoate Dumnezeu partea lui de la pomul vieții și din cetatea sfântă scrise în cartea aceasta. Cel ce adeverește aceste lucruri zice, da, eu vin curând. Amin. Vino, Doamne Iisuse. Harul Domnului Iisus Hristos să fie cu voi cu toți. Amin. Amin. Să ne rugăm Domnului. Ultimele cuvinte au întotdeauna o impresie puternică asupra celor ce le aud sau cei care le citesc. Și la finalul Bibliei Dumnezeu lasă aceste ultime cuvinte pentru biserică și aflăm că Dumnezeu în ultimele mesaje pe care le lasă bisericii are din nou câteva invitații pentru noi ca și biserică. Prima invitație este de a asculta cuvântul Scripturilor. Este aici în Scriptură și Dumnezeu cheamă biserica să se lege tot mai mult de cuvânt, de Scriptură, de Biblie. Ioan ne oferă patru motive pentru care ascultarea necondiționată de cuvânt este singura noastră variantă. 1. Scriptura este adevărată. Dacă este adevărată, trebuie să o asculți. Ai fi nebun să spui, da, pompierul spune adevărul că trebuie să sar din casă, că casa va arde și să stai acolo, să nu faci nimic. La fel cum e o nebunie să știi că Biblia e adevărată și să nu trăiești după ea. Al doilea argument este că Biblia este autoritate. Noi nu mergem la cumpărături prin Biblie, nu mergem la bazar, așa cum mergi prin, pe o faleză sau pe un bulevard și ai tarabe în stânga și în dreapta și te oprești când vrei, iei ce vrei, mănânci ce vrei, alegi ce vrei, dacă vrei, cumperi, dacă cumperi. La fel, unii consideră Biblia un fel de bulevard în care ne alegem noi versetele pe care le vrem. Ne alegem promisiuni frumoase, ne alegem cuvinte, alea mai complicate și care sunt mai dure, ne facem că nu le vedem. Nu, Biblia spune, trăiește cuvântul, ascultă cuvântul, pentru că acest cuvânt este autoritate. Nu te poți face că nu vezi, pentru că acest cuvânt este cel care are putere. Și el, al treilea argument, este că Biblia este accesibilă. Este o carte deschisă. Nu e o carte închisă, nu este o carte cu coduri pe care trebuie să le descifrăm noi, numai niște inițiați, numai cei care, au anumite revelații pot să înțeleagă codurile din Biblie. Că unii vin și spun că în Biblie sunt niște coduri, dar niște numere, dacă le adunăm și le împărțim și le facem niște tangențe și niște linii și ducem, atunci vei afla cu... Nu. Ioan spune, Scriptura aceasta este accesibilă, deschisă. De aceea n-ai nicio scuză să spui, eu nu știu, eu n-am știut. Al patrulea argument pentru a asculta cuvântul este că Biblia este și va fi o carte care întotdeauna, și așa se va întâmpla și în viitor, va discrimina, va separa, va desparte oile de capre prin cuvântul acesta al Scripturilor. Cuvântul acesta este criteriul după care Dumnezeu va separa lucrurile. De aceea, felul cum ne raportăm la cuvânt este foarte important și va decide veșnicia noastră. A doua invitație pe care am întâlnit-o în Scriptură este să ne închinăm adevăratului Dumnezeu. Și am văzut că de la versetul 8 și la versetul 9, am văzut că Ioan, în fața unei experiențe înalte și intense, își pierde pentru câteva clipe echilibrul spiritual. Ioan recunoaște aici că a avut o alunecare pasageră. Când a văzut, când a auzit acele lucruri superbe, când mesagerul i-a arătat cerul și cetatea sfântă și melodiile acelea ale îngerilor, și când a văzut Ioan această experiență, ce a făcut Ioan? Pentru o clipă a greșit. S-a aruncat să se închine cui? Atenție la experiențele înalte, intense. Poți să greșești dacă nu rămâi vigilent și atent. Oricât de strălucitor ar fi mesagerul, oricât de intensă ar fi experiența, trebuie mereu, mereu să fii treaz. Unii s-au îmbătat cu experiențe înalte și au greșit și s-au trezit închinându-se la o adresă greșită. Și Ioan ne spune aici, eu am pățit asta și imediat am fost mustrat și îngerul mi-a spus să nu faci lucrul acesta, să nu mai faci așa ceva. Închină-te lui Dumnezeu. Este vital să ne asigurăm că de fiecare dată că viața noastră este o închinare adusă adevăratului Dumnezeu. Mergem mai departe. Și în aceste momente ne uităm la a treia invitație pe care Dumnezeu o are pentru biserică, și anume, proclamă Evanghelia lui Dumnezeu. Proclamă Evanghelia lui Dumnezeu. Și asta o vedem în versetele 10 și 16 și 17. Apoi mi-a zis să nu pecetluiești cuvintele prorociei din cartea aceasta, căci vremea este aproape. Să nu pecetluiești cuvintele prorociei acestea. Cu alte cuvinte, adevărul acestei scripturi nu trebuie pecetuit, nu trebuie închis, nu trebuie legat în țăruși în viața noastră și să spunem, eu l-am și cu asta gata, îl țin în viața mea, îl pecetuiesc în viața mea, în familia mea, în adunarea mea. Și Ioan primește această poruncă și acest îndemn să lase cuvântul dezlegat, să poată cuvântul acesta să ajungă la oameni. Observați cum ar fi fost ca Ioan să strângă, să pecetulească cuvântul acestei revelații, acestei prorocii, niciodată n-ar fi ajuns la noi cuvântul acesta. N-am fi știut de ce ne așteaptă. Putem să învățăm în această dimineață, din această chemare, din această invitație a lui Dumnezeu pentru noi, la fel cum Ioan a învățat, învățăm și noi că nu trebuie și nu suntem chemați să ne pecetulim gura atunci când trebuie să spunem altora despre Domnul, să proclamăm cuvântul. Dezleagă-ți limba, dezleagă cuvântul, nu pecetui adevărul acesta, spune altora, lasă să se vadă, lasă să se audă, lasă să se înțeleagă cuvântul pe care tu l-ai primit acum un an, acum 10 ani, acum 30 de ani, spune altora. Și argumentul este, vremea este aproape. Chiar atât de egoiști să fim, să știm că în orice clipă vine Domnul și să nu spunem altora lucrul acesta, să nu îi chemăm pe alții la pocăință, așa cum am învățat și astăzi, să nu îi chemăm pe alții la cuvânt, să vină la adunare, să se apropie de Dumnezeu, indiferent de reacția lor, noi suntem chemați să lăsăm cuvântul acesta să alerge. Aleargă atâta minciună în lumea asta, atâtea minciuni, atâtea spurcăciuni ambalate frumos sunt aruncate în lumea asta, prin internet, prin televiziune, prin reclame, prin ziare, prin fel de evenimente. Și ce puțin din cuvântul lui Dumnezeu. Ești pe internet, ai cont de Facebook, ce pui acolo? Poate n-ar fi o soluție să ne închidem toate, deși aș vedea o tragedie să ne închidem conturile de Facebook, dacă tot nu știm să le folosim, dar dacă le tot avem, ce punem acolo? Să vadă tot pe peretele tău, ce văd? Ce vede lumea asta? Din Hunedoara, Hatzei, Timișoara și America și peretele ăla îl vede tot. Toată lumea asta. Ce pui pe peretele ăla? Cuvânt? Slavă Domnului! Au văzut sute și mii de ochi un cuvânt, o încurajare din viața spirituală, sau fel de fel de chiciuri și fel de fel de prostii și fel de fel de asta suntem chemați să facem, că vremea e aproape, vine Domnul, vine judecata, vine mânia lui Dumnezeu peste lumea asta și noi avem timp de flecării și de lucruri triviale, în loc să lăsăm cuvântul să răsune și să lăsăm să fie văzut. Biblia asta ne cheamă, fă tot ce poți să împarți cuvântul acesta. Versetul 16 și 17 ne îndeamnă la lucrul acesta și este o chemare. Sunt oameni care mor de sete, în punct de vedere spiritual, în jurul nostru. Și ei nici măcar nu știu lucrul ăsta. Și ei nici măcar nu vor să recunoască că le este sete și că viața lor este stearpă. Și noi avem apa vieții. Și noi avem cuvântul vieții. Și noi avem adevărul. Și îl ținem în cămara vieții noastre și nu lăsăm să curgă și spre alții. A treia invitație pe care ne-o oferă Dumnezeu la finalul Scripturii este să proclamăm cuvântul acesta și Domnul să ne ajute la asta. Amin. Faceți tot ce puteți. Cu resursele pe care le aveți, în locul în care sunteți, ca acest cuvânt, ca adevărul Scripturilor să poată fi văzut, auzit. A patra invitație este, de fapt, o invitație și un avertisment. Versetul 18 și 19 este avertismentul să ai grijă la judecata lui Dumnezeu. Nu uita de judecata lui Dumnezeu. Aceste cuvinte pot să producă în noi frică și confuzie. Avertismentul acesta este foarte serios și vreau să-l recitesc. Și cu următoarea ocazie vom intra în detaliu, pentru că este foarte important să medităm la avertismentul acesta. Este foarte important că ultimele versete din Biblie sunt de fapt avertismente pentru biserică. Mărturisesc oricui aude cuvintele prorociei din cartea aceasta că dacă va adăuga cineva ceva la ele, Dumnezeu îi va adăuga urgiile scrise în cartea aceasta. Wow. Și dacă scoate cineva ceva din cuvintele acestei cărți, din cuvintele cărții acestei prorocii, îi va scoate Dumnezeu partea lui de la pomul vieții și din cetatea sfântă scrise în cartea aceasta. ce serios e Dumnezeu când lasă aceste cuvinte aici. Suntem chemați să fim vigilenți, să fim atenți și să înțelegem foarte clar cuvântul acesta de avertizare. Cuvântul acesta, avertismentul acesta are două teme. Observați? Sunt două fețe ale aceleiași monede. Nu adăuga cuvântului lui Dumnezeu, se referă la cartea Apocalipsa, dar aplicația poate fi făcută și la întreaga Biblie, nu este greșit să facem lucrul acesta, pentru că dacă adaugi ceva la cuvânt, ți se adaugă urgiile pe care le-am văzut în cartea aceasta. Aici, exegeții cred că sunt două variante de interpretare. Ori se folosește hiperbola pentru a demonstra și pentru a comunica gravitatea acestui gest de a te juca cu Biblia, de a adăuga, de a spune că zice altceva când nu zice așa ceva Biblia. Sau, a doua variantă, a doua explicație este că în timpul necazului cel mare, cel care s-a jucat cu Biblia și a adăugat, îi se va adăuga urgii. Și acești oameni care s-au jucat cu Biblia vor primi în timpul necazului aceste urgii pe care noi le-am observat și le-am studiat împreună. A doua față a avertismentului este nu scoate din cuvântul Domnului. Dacă scoți, se șterg din contul tău binecuvântări. Se scot din contul tău, din viața ta binecuvântări. Se scoate partea ta de la pomul vieții, se scoate accesul în Noul Ierusalim și toate aceste binecuvântări pe care le avem aici. Avertismentul este foarte clar și foarte serios. Și acesta va fi timpul pe care noi îl vom petrece cu următoarea ocazie la acest avertisment, la această chemare a lui Dumnezeu de a, în vremurile finale, în vremurile de sfârșit, să avem grijă la viața noastră, să avem grijă la cum ne raportăm la acest cuvânt. Și vom vedea ce înseamnă lucrul acesta și care sunt încercările diavolului de a ne convinge sau de a ne păcăli, de a adăuga sau de a scoate din cuvântul Domnului. Întotdeauna diavolul a vrut asta. Niciodată diavolul n-a renunțat la această strategie de a-l face pe om să adauge sau să scoată din cuvântul lui Dumnezeu. A făcut asta și a reușit cu Adam și Eva, încă de la început. A zis Dumnezeu să nu mâncăm, spunea Adam și Eva, a zis Dumnezeu să nu ne atingem de nimic din grădină, că vom muri. Așa a zis Dumnezeu? Nu. În primul rând au adăugat ceva ce Dumnezeu n-a zis. Și au scos ceva ce Dumnezeu a zis. Cu siguranță veți muri. Și diavolul ce a zis? Nu. Nu stă pocăința și relația voastră cu Domnul de chestia asta. Dar nu stă. Poți să scoți asta. Scoate și asta, scoate și aia. Chestia aia cu nu vei muri, poți să o scoți. Că nu zici Dumnezeu chiar așa. Asta face diavolul încă de atunci, până în vremea noastră, să ne convingă pe noi, predicatorii, și pe noi ceilalți, să scoatem și să adăugăm la cuvântul Domnului. Pentru că, făcând lucrul acesta, distruge viața noastră, distruge veșnicia noastră și paguba este imensă. Din păcate, Biblia unora, din vremea noastră, a ajuns un fel de, ca și o bucată de șvaiță, de cașcaval, din ăla cu găuri. Ați văzut un magazin, dacă vă uitați, un fel de cașcaval cu multe găuri. Cam așa e Biblia unor credincioși astăzi. Evangheliile lui Pavel sunt pline de găuri. Aia nu-i pentru mine, aia nu-i pentru noi, aia nu mai, pocăința nu stă în aia, dar astăzi nu mai mergem așa, dar asta nu se mai potrivește. Sau adăugăm, o zis fratele nu știu care, am citit eu o carte nu știu de unde, am citit eu nu știu ce, am auzit eu la o conferință nu știu ce. Și în vremea finală, la finalul Bibliei, Domnul spune, atenție, vă las o ultimă avertizare, nu adăuga și nu scoate nimic. Și Domnul să ne ferească de acest păcat Amin. Haideți să ridicăm la rugăciune. Te rog pe fratele Aurel să mulțumească Domnului pentru această dimineață petrecută împreună în casa Domnului.